श्री सकल बुद्धि बल राशि जय सर्वज्ञ अमर अविनाशी जय जय जय वीणा करधारी करती सदा सुहंस सवारी रूप चतुर में खोरा फिर भी मुख उनसे नहीं एहि विधि रावण वध तू कीन्हा सुर नर मुनि सब का सुख दीना को समरथ तव यश गुण गाना निगम आ